चैन ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे न आए बरा कीजिए। दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आपका अरमान आपका नाम मेरा तराना और नहीं। इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं। जचता ही नहीं आंखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे कलाकार थे किशोरदा। मैं उन्हें भारत का डैनी के कहती हूँ। क्या नहीं थे वो, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, कंपोजर, एक्टर और सिंगर। हर रंग के गाने को वो बड़ी आसानी से और बहुत खूबी से गाते थे। उनके आते ही स्टूडियो का सारा माहौल मुस्कुरा उठता था। गाना चाहे संजीदा हो या खुशी का, किशोरदा की शरारतें और लतीफे बराबर चलते रहते थे। मैं उनका चेहरा देखकर ही समझ जाती थी कि वो मुझे हंसाने की कोशिश करने वाले हैं, और पहले से ही कह देती थी, हाँ किशोरदा पहले गाना फिर हंसता। वाकई उनके साथ गाने में बड़ा मजा आता था। दिल के